Nincsen semmi. Semmi. Most van a biciki bevindőt rohadta. Mit vannak benne? Hát azt, amit tettem. Ennyit vettem. De most megyek a polisivját le. Megnézem ott és meg amúgy. Mit a Gabibe kell venni, és akkor aztán mindjárt visszafordul. Hát de ipartod, mert tönteném már a számára.